Pampariemi rieksti auga. Pampariemi abolis. Pampariemi jauni ļaudis. Jāņa matti pulcējās. Pampariemi rieksti auga. Pampariemi abolis. Pampariemi jauni ļaudis. Jāņu nakti pulcējās. Divi, divi, kas tie divi? Jāņu nakti negulēji. Kalna Jānis, lejas Marta. Tiem iedziņu negulēji. Divi, divi, kas tie divi? Jāņu nakti negulēji. Kalna Jānis, lejas Marta, tiem iedziņu negulēji. Tas maloja, kas tā saka, ka ir gara Jāņu nakts. Man gaismiņa pienākusi, ar meitiņu runāju. Tas maloja, kas tā saka, ka ir gara Jāņu nakts. Man gaismiņa pienākusi, ar meitiņu runāju. Jāni nogulējušas pašā Jāņu vakarā. Dievs atlaida meitām grēkus, kam lien meitu vidiņā. Meitas Jāni nogulējušas pašā Jāņu vakarā. Dievs atlaida meitām grēkus, kam lien meitu vidiņā. Pampariemi rieksti auga, pampariemi abolis, pampariemi jauni ļaudis, Jāņu nakti pulcējās. Pampariemi rieksti auga, pampariemi abolis, pampariemi jauni ļaudis, Jāņu nakti pulcējās.